أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك دعاياتنا دا سورة النساء بنزنيويم أو شبرنيويم آياتنا دا ديو مزمون سدي رابطة دا ما قبل سرف چشكي دي رابطة دا دي چه مخ كي درس كي چهو دا جهات فرزيات بيانس پا كما خبر سرف فهاغ يوني ويم آيات كالا فاك فدا فاك دا آيات ويلو فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. خدا دا أمر سيغي فخذوهم تنجيكي والوقتلوهم ويوجني حيث ثقفتموهم. فرق مرق نللج كافر چير فلاس دار علي آغا كافر چا حربي مستأمن زني وطلي ودا آغا خبر ذكر سوي و دا بل زمي چا دليو وسدي دا زني وطلي ومحارب كافر چي آغا مچا معاهدا ني ورسر دا سلحي امان جا ني ورلوت کري نجبا پلاس دار لي علي كي وجنا خف خوضوهم وقتلوهم. خدا دا فرزيات خبري نو دا چا ألتا ذكر سوي فرزيات دو قسم دي پر دا انسانانو چا شي فرز كيش غاي فرز عيني لك دا پنزا وقت المنز گاگای پرځی کفایی لکه هغه د جنازې لمونځ چې دی د مړي تدفین او تجهیز چې دی په یو محله کې مړي اوس خو دا محله والا او پرز دی د شخول د د تکفین د تجهیز نو دلته خو به وي چې جام ته خو به نه پرېږدي اشه پر چا پرز دا په دا محله والا کې پر یو څو خلکو پرز ده معلوم نه چې پلانې خامخاته یاته که یو شل نفره ولاړه دا کار یې وکړي یو لس پات و د جلس غاړې هم خلاصې دي عادي په محله کې د غونو څوک پیدا سو او که ګرد ځان کښې یې ولا نه کاوه دور ویسته ټول ګناهکاره دي. د فرزعین حکم جلا دی هغه خو پر هر چا جلا جلا واجب دی. فرزي کفایي بیا دغه دی چې پر یو څو خلکو واجب دی که هغو وکړي غاړې د ګردو خلاصې دي او که یې ولا ونه کړي غاړې بیا د ګردو بندې دي کیدای شي په خبره پوهېږي د یو څو په کولو دا نور هم غاړې خلاصېږي. لمونځ د هغه رقم دی چې اوس موږ لمونځ وکړي دا نور چې دلته پراته دي بېده دي د هغو هم غاړې خلاصېږي خو نه خلاصېږي هغه ته جلا امر د الله متوجه دی چې ته ولې دا لمونځ نه کوې. نو جهاد هم دغسې کېږي ګایګای فرض عین هغه په هغو صورتو کې چې د مسلمانانو پر یو خطه باندې پر یو علاقه باندې کفر تجاوز وکړي لاندې یې کړي نو پر هغو مسلمانانو چې هلته دي جهاد فرض دي کې هغو کفایت کولی شو که نوس کولی پر انورو که هغو نوس کولی پر انورو زچ ګرد مسلمانان کښې باسي نو نو د هغه وخته چې شوروي او روسیه پر دا اسلامي جمهوریتو لکه بخارا او سمرقند او تاشقند پر دغو علاقو دې دا هجوم راوړی دي لانجې کړي دي د هغه وخته پېړۍ مخکې له جهاد پر ګردو مؤمنانو فرض و چې د دوی مخه یې نیولې وای چې ګرد مؤمنان تارکین د فرض و دي دغه دې اوس کورو ته راځي یو یو راباسي دا د هغه ګزک دی چې اوس نه خېږي نو چې دوی منطقې لاندې کوي وجه دا نور به بېده وباره زموږ ملک ته خو نه دی راغلي ابل بل زموږ ملک ته خو نه دی راغلي دوی یو یو لاندې کوه هغه شامار د اخوا پر راروان دا د اخوا پر راروان دا دغسې له پېړیو څخه دا فرزعین والي خلکو عمل نه دی پکړي. خو بهرحال په هغه وخت کې فرزعین دي که دوی تجاوز کاوه که دوی تجاوز نه و کړي نو بیا جهاد فرض کفایي دی په مؤمنانو کې باید یو ډله یې یو ځای ټکو ټکو باید شروع وي چې هغه دی کافر بې غمه نه وي چې هغه دی راباندې جنګېږي په دا وخت کې بیا فرض کفایي شو. اوس په دغه آیات کریمه کې دا د فرض کفایي په وخت کې الله تعالی د جهاد فضیلت بیانوي چې فرض عین دي نه یې فرض کفایي هم ولاړ سي په مضمون تاسې پوهیږي په هغه کې مخکې ښه فرضوالی ثابت شو. فرض بیا دوه قسمه کېږي، فرض عین، فرض کفایې. الله یې دلته دا فضیلت څنګه بیانوي د جهاد کې چې فرض کفایې یې برخ په ګردو نه دي، فرض یو څوک پاتې شي دا یو څه چې ولاړ شي، مګر الله وایي مه پاتې کېږه، په پاتې خوا کې ځان مه راوله، په بله خوا کې راوله چې ولاړ شي. وایي خو دا ثوابونه یې دي ورته بیانوي، کېدای شي زما په خبره پوهیږي که ته دا نو خامخا ولیده دغه بیان دی چې دا فرض کفایې د هغه وخت بیان کړي. په آیات کې دلته تور راځي چې الله عز وجل دلته وفرمیل چې وكلا وعد الله الحسنى. دلته په دغه آیات کې په اول کې چې ما تلاوت کې چې الله وایي د هر یو سره که ناست دي که تللی دي د دواړو سره د ثواب وعده ده. نو چې د دواړو سره د ثواب وعده یې دا خو معلومداره فرض عین نه دي، فرض کفایه دي. په فرض عین کې خو چې که دا یو پاتې شي خو دا ګناهکار دي، حسنه ده کوي، خو دا ګناه ده، خو بره ګناه ورته متوجه شو. هغه به بره وروسته خبره په دا ترجمه کې به تاسې پوهیږي. په ربط کېدای شي تاسې پوهېدلی یاست مخکې جهاد ذکر شو، هغه فرض عین او فرض کفایه لري. اوس الله د دې دپاره چې خلک وپاسي او جهاد ته هغه د فرض عین والي وخت نه یادي، هلته خو چاره نه لري. یا د فرض کفایې په وخت کې لا مجبوره یې چې ځیابه مجبوره دا معنا چې نیکه ثوابونه ګټې کې غواړي، که نه ولاړې هم ګناه دې نه ده، په غاړه خو فرض کفایې دي، ثواب دې ډېر ونه ګټي، لږ ثواب دې وګټي. داسې ترجمه ده، لا یستوي، برابر نه دي. القاعدون، ناست خلک په کور کې، چې په کور کې دې ناست چې څوک دي من المؤمنین، د مؤمنانو څخه ښه سم ده، مؤمنان دې په کور کې ناست دي. څنګه ناست خلک دي، څنګه مؤمنان دي؟ غیر اولی ضرر، دا غیر اولی ضرر دا صفت قاعدون دي. اس قاعدون خلک یادوم، هسې ناست خلک د عادت څخه چې دوی نه دي خاوندان د ضرر، نه ګوټ دي زومړي، نه شل دي، نه ړوند دي، نه کوڼ دي، نه دا لوی چې بینیوري دي وخوانه ده پرسې ده، جوړ روغ سړی دي په کور کې ناست دي. الله وایي دغه خلک یو خدا دی ړوند دی، یو دا دی کوڼ دی، بل دا دی لاس یې پرېدی، بل شل دی، دا خو ګرسره چټی دی، خلاص دی. یا چې جوړ روغ سړی دی، هېڅ تکلیف هم نه لري چې ناست دی، دغه بل مجاهد، دغه دوه برابر دي که نه دي؟ علاوه یا دا سره برابر نه دي. دا خبرې ته به زما متوجه یست، دا په کور کې ناست سړی معذور دی، یا دا جوړ سړی الله یادی برای چې د تکلیف خاوند نه دی، ګډوالی نه لري، شلوالی نه لري، دغه او مجاهد برابر نه دي سره. دې د دې دوه ترمنځ موازنه اخلي، معذورین ځینې وباسه، هغه سره په حساب کې ناراضي. لا یستوي، برابر نه دي. القاعدون، ناست خلک په کور کې د جهاد څخه، من المؤمنین، چې دغه ناس خلک د مؤمنانو د ډلې څخه دي، ایمان لري، لمنځونه کوي، کلمې وایي، حجونه کوي، خو دلته ناست دي، دی نه دي برابر. څنګه ناست سړی صفت ور اچي؟ غیرو، چې دوی ماسوا دي، اولي غدرر یې د خاوندانو څخه، د ضرر، د ضرر والا، د ضرر څه مراد؟ دا ګډوالي او شلوالي او ړندوالي او دغه مراد یې ناجوړي، چې دوی خاوند نه جوړي نه دي، دغه ډله نه ده برابر. والمجاهدون، او هغه کسان چې هغه جهاد کوي، ځي جنگ کوي د کفارو سره، فی سبیل الله، په لاره کې د الله، دا جهاد نو دی څنګه کوي؟ په لاره کې د الله. دوه قسمه دي، بی اموالهم و انفسهم، په خپلو مالو جهاد کوي، معنی مال مصرفوي، خدای ډوډۍ ته ضرورت لري، دی سورلۍ ته ضرورت لري، چې یو شی پرې لاړ شي، یا راس یا د دښمنه وزغلي، مال یې غواړي هغه. و انفسهم، په خپلو ځانو کې نفس حاضر کړی دی، او سنگر ته دی حاضر دی، نو جهاد یې هم په مالو کې، مال خو وبازي، په نفس مو کې نفس حاضر کی، دا بیا دا نه معنی چې د نو برای جنگ وکړي، کنو کې حاضر سو، دا چې جنگ پیښ شي، نو سپیش دی په مجاهدینو کې شامل سول دی کړی جنگ، دا ما سنگر ته ځان حاضر کی، دا چې دشمن بزګل او ځان یې وکړي نه راغلی، دا تصاب علا پاک د مجاهد د غازی ورکی چې ته خو حاضر سوی. نو دغه مجاهدین په لار کې د الله چې جهاد په مالو په نفس کې، دغه دوی ډلې و ذکر شو. علاوه دا دوی نه سره برابر، دا دوی ډلې کوم دي؟ یو ناس خلک بلا ضرر، بلا تکلیف، بلا مرض، بل دغه مجاهدین په مالو په ځان دا برابر نه دي. تر دې ځای پورې الله دا بیان وکړي، اوس د یو چا په زړه کې ورګرځي چې خود نه دي برابر، خو دا په کور کې چې ناست دي دا ګر سره ثواب نه لري، دا جهاد ته چتللي دا ثواب لري، فرق یې په چش کې سره رالی چې الله وایي نه دي برابر، فرق ورکوي، فرق یې هغه دي دغه سره لري، دا یو ثواب نه لري، دا بل لري. الله وایي دا فرق دی غلط وکړي، دغه څه زه نه وایم چې د دې ترمنځ داسې فرق دی، دا ثواب نه لري، دا لري ثواب، خو دواړه لري، و هم د دا یو غې پر ډېر دي، دا بل غې لري، څه داسې فرق ولي وکړي چې دا یو ګر سره نه لري، دا بل چې دی څه شي لري، ثواب لري، دغه څه ورته اوس متوجه سي. فضل الله، فضل بهتري ورکړی ده، زیاتوب ورکړی دی الله علی پاک المجاهدین، و مجاهدین ته جهاد کوونکو ته چې جهاد کوي، به اموالهم، په خپلو مالو، و انفسهم، په خپلو ځانو، الله پاک دی ته زیاتو برخړی دی عدل قایجن پر جناس خل وچ بکورو کې ناس دی درجهتن یو لو درجه دا درجهتن ترجمه په لو درجه ولي کو دا تنوین د تعظیم د پاره غایګار از دا تنوین د عظمت ته پاره دی الله پاک زیاتو برخړی دی و مجاهدینو ته چې جهاد په مال او په ځان کوي پر ناس خل په یو لو درجه سره دی چې غټه درجه ورکړي دا اجمال دی یو لو درجه دی تور لر ورکړي د چوغه چا نه دور لر ورکړي مال دا اغا فرق چا ده شریف زین که دا ورته چې فرق بیرونه داره کمی دا به ګر سره ثواب نه لري اغه به لري دیس فرق الله وی اغه فرق ردی و کلن وعد الله الحسنى و کلن دا اری دلی سره کدا په کور کې ناس ده هم او کاغه چې په سنگر کې ده هم دا اری وسره وعد وعده کړی ده الله علی پاک الحسنى د یو شایسته شي حسنا خو د مؤنث صیغه سره ده دا حسنان و موصف التغواری خو صفت دی چی شي نو ځینې مفسرین الدار الحسنى د شایسته سرای شایسته سرای نو جنت دی ځینې مفسرین مصوبه تر سرجه المصوبه الحسنى د شایسته ثواب وعده الله سره کړی د اری وسره چې په کور کې ناستې هم دا چې په سنگر کې دی هم اوس کېدای شي هغه ته هم دا سړي د زینه ووتې چې هغه چورنه چې سره برابر دا نه برابرې څنګه تطبیقوله لا صاحب دې خطا وتی د څه برابرې چې دا یو ثواب ګر سره نه لري دا بل لري دا هم نه ده برابرې الله وی نجی سره برابر دی یو ترجمه دا غد چې نجی برابر یا ته ثواب الله کی چې بل چې نور کی الله ته دغه لته را ګرځي په جزا کې چې یا الله د ته ام ثواب ور کی هغه تم خدا هغه درجه چې د عظما ده ډیر هغه ته درجه ور لرو کی ثواب درجه بل ډیر دی ته دې سم کوچ دا بل ګر سره بیا نصیب کی ور و کل د اری وی د سره کدا ناس د کدا مجاهدین دي وعده وعده کړی دا الله تعالی پاک الحسنا د نیکی د دار الحسنا چې جنت دی یعنی د شسرای یا د مصوبه چې حسنا د شایسته ثواب چې بیرته جنت دی معنا یې فرق الته هغه فائدہ یې فرق نه لري یا مصوبه موصوب ته حسنا سره کشر دو یا دار کشر دو شایسته سره یا شایسته ثواب خو مراد یې څوک دی دین جنت دی نو دا په کوم وخت کې دا دواړو ته الله ثواب ورکړي د یو ثواب پر ګر دی چې جهاد پر ذکفایي نو چې پر ځعین سي دا نه کوونکې ته نو ثواب بر پر چی شي باندې الله پاک ورلر ورکړي نو خدای دې تاریخ د فرض سوګر سره یا چې پر ذکفایي دی د تاریخ ته فرض نه دی خو یو ډول عادت سجه د مال غاړي د ګور ته په خلاصيږي ماز هغه زیات ثواب د نو وګټي نفس ثواب دې تعالی ورکړي پر خپل منزو پر خپل ایمان پر خپل نور طاعات او عبادت باندې نو وست دغه خبرې چې دا درجه علاوه کړې د مال د خلو درجه ده د جلو درجه تفصیل دوه رقم کوي یا پلای د تشریق یا لوي وفضل او زیاتو بر کړی دی شوالی ور کړی دی الله تعالی پاک المجاهدین و مجاهدین ته عل القاعدین پر ناس ته خلقو اجرا عظیما تلوی اجر اجرا ثواب عظیما لی دغه اجر عظیم د اوغه درجه ته د پاره بیان شو چ الله پاک ولده تر لو درجه اعلی ورکړي درجه نو چی شي ده ته د دنیا پچی یادی دا ورکړي دلته الله ته پښیل ورکړي چې اجر عظیم غټ ثواب الله پاک ورلو کې دا نه معنی چې مجاهد به خامخا پچا کیږي خامخا به وزیر کیږي ته دا رتبه ځنی واخلي اخر رتبه نه ده مراد د اوغه درجه ته نه چې مخکې تیر اسو دغه اجر عظیم دغه د پاره یو تفصیل شو چې الله هغه اجر ورکړي وس بیا د اجر عظیم مشتنه مال میږي چې څنګه اجر ور کړی پسې د اجر عظیم په دې پسې یاد کې بیا د بیان راځي نو دلته درې خبرې راځي اول د واره د درجه تن زو تورې ذکر سوی دا غ تنوین د تعظیم د پارو درجه تن لو درجه اعلی ور کړی لو درجه د سړي زین د سټي وزارت ته ځي صدر اعظم ته ځي داس یو ملکی او خانی ته ځي الله دې ته دا ور کړ تفصیل ور لره ور کړی چې یا د لو درجه عبارت اجر عظیم څخه دی لوی ثواب مجاهد الله تعالی ور کړی دا لوی ثواب به نه معلومې دي پس آیات را روان دي دغه تفصیل درته کوي درجات دا لوی ثواب چې به دي درجات دا درجی دي لوی لوی درجی دي چې وای دغه نه د اری درجه تر منس په ځینو روایت کې وای اویا درجه په ځینو کې وای اوه ساو درجه هغه د مجاهد اخلاص پورې اری درجه چاته اویا چاته اوه ساو چاته تر هغه بالا خو د اری درجه څخه چې در بل درجه پورې ته ځي لکه هغه اس چې هغه ډیر شزغلی خلق چې اس غلی بره سو ورځ خلا ورکه ورځ جبه دا سی پشیانو کې ځل کې په یوته بل کې ودری چې خلا وکی وکی د بدن لکه تسما دار کم شد نو بره ډیر کې زغل چې دا اس ته لکه معنا چې سلویشت کال 15 کال سل کال دغه نه قدر مسافه چې دی ته کې دریج نه دغه نه دی وې د جسد تر بل درجه پورې فرق دی الله دا درجات د تجمع ذکر کړی دا غسه درجه هغه به حدیث تفسیر کړی دی چې دی وې د جسد تر بل درجه دغه نه مسافه دی درجات دا ډیر درجی دي من هو چې دا درجات بیا ثابت دي من هو د الله د طرفه دا د الله د طرفه و د تور کول کیږي دغه درجاتي من هو څه د چا تفسیر شروع شو د اجر عظیمه اجر عظیمه د چا تفسیر هغه د درجاتن تفسیر یو پر بل تفسیر سره راغورینو و مغفرته او الله بخشه ورته کې مغفرته بخشه د الله د طرفه د دغه مجاهد ګناهونه الله ورته معافي و رحمته او رحمتي د ګناهو تر معافي ورسته تر دا درجات ورکول ورسته بیا رحمتونه دي رحمتونه بیا نور نعمتونه دي لکه حور ایمان ده الله ورته ورکی نو درې شیان ذکر کړله چې وده ته درجات ورکول کیږي درجات د اجر عظیمه ده فاره چې دي دا د هغه د فاره بدل شي د هغه د فاره وکي بیان شي چې هم دغه څه ته درجه ورلره ورکی وجه چاته وجه مجاهد وز دغه درجه وجه وده ته ورکی سبب چې شې دی و هغه دا ده چې د مجاهد اعمال ډېر دی هلته په سورة توبه کې راځي یو سل شلم آیات زه بیا مازې مضمون درته ووایم تاسې پیدا کوی نه سي هلته الله پاک هلته فرمایي د مدینې شریفې د خلکو په باره کې چې جهاد پر دوی فرض و ولما کان لأهل المدینة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله د مدینې د خلکو دپاره او دا د مدینې پر شاوخوا چې نور کلي آباد کړي دوی ته دا ولکه مناسبه ده چې دوی د نبي علیه السلام ته شاته پاتې شي هغه جنګ ته روان دي تورې په اوږه کې ده خولې اغوستې دي دوی ځان پته کوي دا د دوی دپاره مناسبه نه ده چې پیغمبر په خپله روان دي ادې جنګ ته او دوی ځان پته کوي فسیالا وی ولا یرغب بانفسه مع نفسه دی دی میلان نکی په خپل ځانو تر نفس ده چې خپل ځان یې خوښ دی چې زه دې بچاو سم دی کټی پکې دی کوم ورکی دی هغه د کار دی زه څه کوم چور سرزم الله وی دا کار مکو نو دا د دې د فار مناسبه نه ده چې وی کی ولی الله یې وجه وای برای ته ګور خو مجاهد سونه صفات لري ذالک بانه دا په دې خاطر چې دی چې لا یصيبهم غم دی ته نه رسید د مجاهدونو ته تند ولا نصب او نستریا دا یدوا ولا مخمسة أو نس نالوجة شلوجة ده ترسيش في سبيل الله فلار كده على دري خداس ولا نتند نستريا نالوجة ولا يطؤون موطئا أو دي نباي مالكي يوزاي ومزكا يغيوذ الكبار چه كبار بچاكي أچي بغزابكي أچي زيني ده على كيجي چه ده مجايد مازي ورنجيش كافير وور أخلي قل سبارة ده خطري زي ده شجي ترالي خصبا كور ترازي دي ده غسل زي تنورزي ده يتسلو ولا ينالون من عدوين نيلا او ندی رسیدگی کی و یو دشمن ته پرسیدگی سره چې دشمن ته ورنځیش عمله پر وکي دغه دا 15 سره شیان دینو کی الا کتب لهم به عمل صالح مگر نه الا بدته په دغه خاطر باندې عمل صالح نوشته کی نو ولي بیا شاته پاته کیږي پر دغه 15 کارو چې مجاهد ور سره مخ دي ګردم په دې ګرد کې الله تعالی ته ته چش در کی عمل صالح درته لیکي سو کار سو چې ته ریسه الله ستاسو لپاره ثواب لیکي تاته دونه ډیر ثواب لیکي لکه سړی چې مثلا حج وکي یا تر اغلا بالا ستړی سي ستومانه چې انسان په ځغاسته سړی کیږي هم الله ثواب ورکوي که وږی سي هم الله ثواب ورکوي که د یو داسې علاقې ته ورغی چې کافر په ولاړې دردي جنګ دې نه کړي چې ما پر هغه علاقه د ځان ورښکاره کړي چې کافر یې په غضب کې واچوه تا ګواکې مړي وکړ تا ګواکې کافران در چیغ وکړه دا یې څلور او که دې لاس ور واچوه کافر دې ونی دا یې پنځه په دې ټولو کې الله یو کار داسې کېر ولا کسې چې تاته عمل صالح ونه دي کلسې د الله د طرفه نو پنځه کار یې ذکر کړه کې نه کړه خو چې پر هر کار یې وایه ودره درجه ورکه درجات دلته جمع سی سکنو سی دا چاله ول د مجاهد لپاره اجر عظیم دی دا تفصیل په چاور کې په درجاتین من هو دا درجات ولې چې سبب او اعمال صالحه چې مجاهد سره مخ کیږ تستو اس ما د حساب د ستړیا سره نه مخ کیږ خو په پاوته برا وسا کیږ نو دونه کدر ستړی سوی یو خو د غي سپورت سره کی دا ستړیا جلا دی او دا د شمردک تر پسې تسغل دا به بل ستړیا ده په سړي خود غم سړي اخستی نو لوجه و تند دا غره کم د د کفار اغه لایک ته ځان ور وستل مثلا چا د دې مرکز دی اغه ته تور نجیس پر علاقه دی وینه خو که جنگ ونه سم دی به تاب سو کنه سم او یا جنگ ور سره کده 15 سره عملونه په اغه آیات کې د سورۃ توبه په یو سوره شلم کې الله ذکر کړی دی دلته د درجات فروغ اعمال مجاهد ور راوټی چې دغه نو درجات دي او د چا د طرف دی من هو د الله د طرف و مغفرة او بخشنه د الله د طرف څخه مغفرت به مجاهد ودی کیلی چې ګونه هنه ما پیش بل ځای په سورۃ هود کې په یو سل سور لسم آیات کې الله فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات چې حسنات و نیکی چې دي دا سیئات و بدی زایلی دار مسلمان چې یو غلطي و سی ګناه و سی نبی علی صلوات و سلام ورته ول صدقه په پسیک خبره پوسوی پسی ابسی چې بدکاروس د سی خیرات وکړه ولې دا قانون الکشه شو چې حسنات ده دا لکه میټاوه هغه خط سری لیکلی بیرته په خراب کې دا غنیکی او د خیرات راولاري هغه د بدی بیرته ورچش کور معاف کې نو د مجاهد دا کارونه نیکی دي کده بدی خدای نیکی دي کده وږي کیږي کته ری کیږي پستړی کیږي که جهاد کې کده کافر فمزه کزان وشکار کې نو هغه چې حسنات سول خامخا لازم خدای عادت میټاوه ده هغه چې بیا کمی کمی غلطی کړي دي ګناوی کړي دي علاقه پر میټاوي چپ لپور یو دای د خلکو فور باندې امواج د خلکو خورلی هغه خود بنده حق دی هغه الله نور معافي د دغه حقوق کده الله حقوق پای مالک کړي وي الله د خپل حقوق اختیار او سرسته هغه معافي اگر چې د الله سره خود ګرد شان اختیار ست خو الله او بنده ته چې ست حق دی هغه نو ستاته ما اختیار کړی معافي یې کې پرېږدي که دای سو مزمن تیسی پوست واس ده مخبرت واجه به اغا آیات کریمه دی و رحمتا او داغ مجاهی تا الاو تالا رحمت ورکی ده رحمت دلیلی بیا چیش دی پس صورت الاعراب پیش پوش پنزو سم آیاتی ال تا الا فرمائی این رحمت الله قریب من المحسنین بیشک ده الا رحمت چی دی ده دیر نجدی دی و محسنین و تجسوک احسان کی نیکو کاری کی شکارون کی زما رحمت پر اغو کیش نو ده مجاهی ده کارون بعد ده چوس مرزی کر خدا گرد حسنات شکارونه چې کنه نه علاوه زما رحمت ودته ورنږدې دي تر نور ټول خلکو پر دې رحمت کول کیږي نو دلته الله د دې اثر شیان ذکر کړ درجات په چاره به ناس وي د پر مختلف اعمال او شامخ کې ماده سورته توبه حواله ورکړه دا مخبرات پر چاره به ناس هغه ان الحسنات يذهبن السيئات چې ماده سورته هود یوسلو ان سور لسم آیات حواله ورکړه چې هغه آیات باندې دا ثابت ده رحمت په کوم پر به ناس د پر جهاد باندې هغه به هغه آیات چې ان رحمت الله قریب من المحسنين چ رحمت الا محسنین و نیکو کاران ته نشګی دین و د مجید اعمال خو ګرد حسنه جدا جهاد سے کافر سره دی کی نو خود الا و ازما رحمت و دته نشګی دی خو یو شی بم په نظر کی چې د بنده حقوق کې پایماله کړی و غاله تعالی نور ته معافی برته به ترجمه ته راس وکان الله غفور الرحیم وکان دی الله الله عز وجل غفورا بخشون کی دی رحیما رحمت کون کی دی نو الله پاک پس پت غفران بخشن ده نو خود مجاید مخبرات کی چا مخ کی تی رسول خود الله سپت رحمت کول دی پر خلقو باندې رحیم دی نو چې رحیم دی نو رحمت و چاته ورنج دی و محسن ته شکار کی خو مجاید محسن دی نو په دغه دو آیاتو کی چو مضمون ګرده چیشو تفضیل د جهاد فضیلت ورکول و جهاد پر نه جهاد باندې په کوم وخت کې چې جهاد پر ځی کفایي الله خلق دعوت کوي په دغه وخت کې لا وکه خو ولې کته نه کوي سیدی خو ثواب به وګټه مګر اگر وړي درجه ته چې مجاهد کې الله او کې تا ته رسیږي خو نه رسیږي سره برابر نه است ستا سبب د مثال په تور لس درجه دي د مجاهد غچ دي هغه شل درجه دي نو تک غواړي چې ډیر ثواب وګټه دلته ورسره شامل سه اگر چې پر ځاین خو نه دي نو دغه دواړه آیات چې و دا د اوغه حالت سره اړل لري چې جهاد پر ځاین نه دي دغه حالت سره د فرض کفایه د وخت سره دي په فرض کفایه کې د درجه ور لوړې کړ او ته هم درجه لري کته از ما غنو کله بیان کړ او کلن وعد الله الحسنا کې بیان کړ چې د اړې ډلې سره کناستي کتل لري الله د حسنا د دار حسنا د جنت وعده کړ د جنت ودا بلته امور کوي یا د مصوبه حسنا سبب د امور لري ور کوي الله پاک خو د اغه یې پر بالا ده څو ځای الله تعالی فضل د تذکر کې تیسه د آیات کریمه ته متوجه سي یا پلاخي ولا چې لا یستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم سره برابر نه دي مان چې برابر نه دي ظاهر انسان د ته زين چې دا ثواب نه لري اغه یې لري بر علاقه د زين ور دي چې د اغه ثواب ډیر دي د غیر لږ دي ولي وفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه الاخ مجاهد تقطه درجه ور کړی ده پس یو چې نو دا بل ثواب نه لري او کله وعد الله الحسنى حسنا ونيك دار جنت قد قرد سر وعد دي الله ولركي نو امزل بعد خبر راو قرد فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الا لي اجر كي دو درجه تفسير در لردك چا غ درجه دنيوي نه ده ثواب بو درجه ده غټه ده دا ثوابونه چا عظيم ذکر کړ څونه ثوابونه دي دا تفسير سو دا تفسير ته تفسير بس ورکي نو اجر عظيما تفسير ده درجه تن شو دا به تفصيل ده چا ده فارس شو تفصيل یا ورکي چې یو دا درجه ور کول بل مغفرت بخش کول بل رحمت کول پر ده باندې په دغه باندې عام مؤمنان د پرځ کفایې په وخت کې وه سوال چې شور سره ولارس رسول الله صلی الله علیه و سلم د تبوک د غزا څخه راتلی چې مدینې ته را نږدې شو بارې ول په دغه مدینه کې داسې خلک سته چې زمش سره نه دي تللی د یا ناس مش چې راځو او زمش سره په جهاد کې دغه شریک لکه مش چې کړی ثواب را ده غون اصحاب التز مشتکلیب تو گره ده تبوک غزا پر دیر سخت گرمی کی وسو من کم دیر لیر و دیر تکور تکور سو اصحاب نو برال دیت سنگ اسمر سره برا باجی نجرا سره تلی پیغمبر نجت لی دلی ناس یو نو دات سنگ برال تا ولاک یا پر یو شلا بانی ورشه و سوه یا پر یو الوڑه ورختل هده مستر خود عشق کشو و کیجو خم زور غاری که خیجم خو گرده دغرو من تکاو پورتا سکرت است تا یو کار پر ججات که ندی کریم مگر ندی ستا سر ملگر زړی حالت وچ وس بده دې صحالي دعای در تکول نو دې ګوره پنیت کې په اخلاص کې ساس مو ګرځي کې په کور کې ناشتي چې په کور کې ناشتي پیغمبر دغه نه په ثواب کې ساس سره شریک دی کته چې سونه ثواب ګټه الله دې ته امر لرو کې اگر چې تاغه نه کمیږي دته د دې مثل ور کې ولي خدای زړی ساس سره لکه دا سړي چې اولاد یې ځای په سفر تللی برنه وای زه چې تللی زم ساس سره و ما تر هغه وخت چې راتلی هغه کله را سره خدای به زړه مې ستاسره بند ګړی په ګړی مې پیاجېږي چې اوس به په یو طلاقه بند سوی اوس به په یو بلا کې لوېدلې نو دغه خلک چې د مجاهد سره دونه الفت کې فقط مازي پر اغلا ثواب ورلره ورکي دا چې ولاړ سي برابر دغه نو بیا څه عالم نو الله عز وجل دې موږ ټول مؤمنانو ته د جهاد هغه حقانیت او عمل دواړه را نصیب کړي اوس خو مشکل په دې کې دی چې په خلکو ته جهاد نه سي منلې جهاد د پنجابیانو کار دی دا بره د پنجابي زوی د سړي کې جهاد کوي اوس ورته وایي چې د قرآن پنجابیان جوړ کړی دی کدا د الله عز وجل کلام دا مسلمانان چې نن غلطي کوي ځان او کفر ته اړي دی به دا خبره زکه چې کوم خبرو سړی کافر کیږي دا ایمان دار کم نه دی چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وای ما ولکه واکسین چې ولګي چې بارا تور غاړه نه نیسي چې 50 زره واره کلمې وای کې دا یو کلمه خطرناک در کول راوته لبرته کافر کیږي ګرد اعمال ولاړ ایمان خو ما چیږي لکه او دس سړی چې او دس تازه کې بارا سارو کا دغه یو دس دی خوچ ماته کې بل ته غواړي چې ماته کې بل غواړي خو ایمان به دغه رقم دی چې ته ایمان درته د لاس ورکې کته بیا به ایمان راوړم نو خو هغه مکه عملونه دې ګرد عباس بیا نه راګرځي چې بیا ایمان راوړي خو هغه خطر سره تړلې دي نو مسلمانان باید په دغه کې مول فکر وکړي چې دا جهاد قرآني اوامر دي دا نه د پنجابیانو سره اړل لري دا نه د عربو سره اړل لري دا نه د تاجکانو او چچنیاوالا سره اړل لري وس عام خلکو په خلو کې دلته وي دي مسلمانینو خاص پر افغانستان مسلمانین وس ورته چې دل مونږ یوازې پر افغانستان دین هولمنځ مکه برابر پلانې کاکای نه کیږي ولا کوک سیری حج مکه برابر پلانې نه کیدونه دنیا لريزم ولا کوک دا نه وځ پر ما پرز دي په وګ ځای کې باندې نه کوي د جهاد ځای ته راشه باندې کوي در باندې دا خبره شته چې پرز خودي زه عاجز یم نه سم کولای د سره ګنا کار به بین کار خو کوپر ته سړی ترې زه به عاجز زما به غلطی کړی زما به د لاس نه کړی زه به یو بانه لرم یا به عذر لرم عذر نه لرم ګنا کار ته دا شان ویلی وای چې دا ګر سره د پنجابیانو کار بولې یا دا ګر سره د مثال په تور د انګریزانو کار بولې دا شی غلط دی د قران آیتونو سیس په مخ کې پراته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.